çok anlık tepkiler veriyoruz. Çok yanlış. Anlık tepkiler veren insanlar, anlık yaşayan insanlar. Müslüman ana mahkum olmaz. Ana mahkum olan insanların tepkileriyle anı mahkum eden insanların tepkileri farklıdır. Müslüman ana mahkum olan değil, anı mahkum edendir. Ne, yani ne demek? Anı hükmü altına alan, anın hükmüne girmeyendir. Müslüman zamanın çocuğu değildir. Sufiler yanlış söylüyorlar. Müslüman zamanın babasıdır. Anlatabiliyor muyum? Onun için zamanın öznesidir. Nesnesi değildir. Failidir, mef'ulü değildir. Müslüman zamanın atı olamaz. Müslüman zamanı altında at olarak kullanır. Zaman Müslümana damga vuramaz. Müslüman zamana damga vuran adamdır. Maalesef bizi böyle böyle uyuttular. Onun için zamana damgamızı vuramazsak zaman gelir bize damga vurur. Zamanın sırtına biz binemezsek zaman gelir bizi atı olarak kullanır. Biz zamanda yatağımızı açamazsak tarihin yatağını, zaman gelir bizi açılmış yatakların içine katar, çer, çöp eder, alır, sürükler, götürür, bir kıyıya atar. Bu mu yani layık olduğumuz şey? Onun için anı mahkum etmek, ana mahkum olmak. İnsan Rabbinin Hallak diye bir isminin olduğunu bilirse ana mahkum olur mu? Ne demek Hallak? Halik ayrı. Halik yaratan demek. Ama Hallak sürekli yaratan, yaratmayı kendine meslek edinen, her an yeniden yaratan demek. Peki her an yeniden yaratmaya niye ihtiyaç duyar Rabbimiz? Bir an yaratsa ve bitse olmaz mı? Niye her an yaratır? İradeli olmayan varlıkları yasalarına tabi kılmıştır. Onlar yasalara bağlı olarak güneş bilmem kaç milyar yıldan beri doğar batar. Bundan 500 yıl sonra güneşin hangi kursta olacağını bir astronom oturur hesaplar, aynen de çıkar. Mesela Medine döneminde bir güneş tutulması olmuştu. Biz o güneş tutulmasını modern astronomi sayesinde hangi yılın, hangi gününün, hangi saatinde olduğunu bugün biliyoruz. Yani Medine'deki peygamberimizin 10 yılı içinde bugünden sabit olan bir tek verimiz var, o da güneş tutulması olduğu gün. Bu çok ilginç. Allah kanunu koymuş. Ama insanın yasaları güneşin yasaları gibi değil. İnsan dinamik kadere bağlı. Nedir bu? İnsan iradesiyle bir şey yapar, Allah da insanın yaptığı şeye bakar, ona bir karşılık yaratır. Eyvallah. Bu böyle, bu böyle. Bir döngüdür bu. Bir çevrimdir bu. Muhteşem bir çevrim. Allah insan arasında tabir caizse giden ve gelen, çıkan ve inen bir çevrimdir. Çıkan duadır, inen icabettir. Onun için insanın yapışı önce gelir. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Yani eğer şükrederseniz ben artırırım. Eğer iman ederseniz cennetime koyarım. Yani hep siz başlatırsınız, o sonucunu verir. Ama siz. Önce siz başlarsınız. Kur'an'da insan Allah fiillerinin karşılıklı anıldığı baştan sona yerlere bakın. Önce insan fiili, arkasından Allah'ın fiili gelir. Allah'ın eylemi gelir. Çok ilginç. Rabbimiz yasayı böyle koymuş. Bu böyledir. Fakat bize öğretilen nedir? Maalesef, maalesef tam tersidir. Korkunçtur. Korkunçtur. Onun için Allah'a iftira ederiz.